Radyo Tiyatrosu. İşportacı. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkil. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Gel güverteye oturalım Nafi, biraz temiz hava alırız ha. Olur Hüce abi. Ay, ay. Dolaşa dolaşa ayaklarıma kara sular indi ya. Sahi mi? Hani nerede bakayım? Ne nerede? Yahu neyi soruyorsun? Ayağına inen kara suları. Göremiyorum da. Çersem, çersem. Zekadan fukara Naficiğim. Ayağıma kara sular indi lafı bir deyimdi. Amacım aklın sıra vapurda beni bağırtıp kendini salaklar kralı olarak tanıtmak değil mi? He? Ya sen de her şeye kızıyorsun be Hicabicim. Ne bileyim o lafın deyim olduğunu. Ayaklarıma kara sular indi deyince merak ettim suyun karası nasıl oluyormuş diye garip dedim. Tuz, tuz. Öyle lafları merak edeceğine başka şeyleri merak et gerizekalı. Neleri merak edeyim? Ne demek neyi merak edeyim? Hiçbir şey bulamıyorsan müşterek hayatımızı merak et be adam. Bak şimdi gene kızacaksın ama bizim hayatımızın merak edilecek nesi var Hicabicim? Ben ressamım, sen de heykeltıraşsın. Ben ne kadar yeteneksiz bir ressamsam sen de en az benim kadar yeteneksiz bir heykeltıraşsın. Ne benim resimlerim para ediyor, ne de senin yaptığın heykeller. Mesleklerimiz ve yeteneklerimiz hakkında nutkun bitti mi? Bitti tabii. Ne olacak? Ulan cümbelek! Bre gerizekalılar imparatoru. Ben müşterek hayatımızı merak et derken başka şeyi ima etmiştim. Şimdi tokatı indireceğim suratına. Dur, vurma hiç abi. Ayıp oluyor bak. Bütün vapur bize bakıyor kardeşim. Sersem! Ben bir türlü madama olan ödeyemediğimiz o ev kiralarını merak et demiştim. Bakkala, kasaba, manav olan borçlarımızı merak et demiştim. Esnaf olan borçları yazmak için 6 ortalı lise defteri bile yetmedi be. Şimdi ne demek istediğimi anladın mı ha? Ya çok özür dilerim. Kusura bakma ama anlamadım Hicabiciğim. Bak namussuzun, kulağından tuttuğum gibi vapurun kenarına götürür oradan denize atarım seni ha. Çekeyim mi şimdi bu kulağına? Ya lütfen, lütfen, lütfen Hicabi. Bak bütün vapur kalktı bize bakıyor. Görmüyor musun? Yani yakışmıyor bize bu hareketler. Bana bak. Sana daha açık anlatacağım. İkimizin de artık iyi kötü bir işe girip ya da iş yapıp ev sahibimiz madama ve mahallemizin tekmil esnafına olan borçlarımızı ödememiz gerekir demek istiyorum. Hı. Sanırım bu söylediklerimi anlamışsındır sevgili Naficiğim. Bak böyle açık açık anlatırsan anlıyorum. Ne? Yani tabii... Çalışmadan yaşamak, kira ödemeden dul bir madamın evinde oturmak ve namuslu esnafımızdan veresiye alışveriş yapıp sonra da parasını ödememek çok ayıp bir şey. Biz çete miyiz be? Mafya mıyız biz be? Ha? Ha? Söyle. Biz bu üç kağıtçılığı yapmak için mi onca yıl fakültelerde okuduk be icabı be? Söyle be. Bana bak, zırlayıp durma. Manyak mısın sen? Bizi duyan da çete mafya falan sanacak be. Şey yani canım, yani ben öyle lafın gelişinden söyledim. Biz kim, çetelik kim, değil mi, mafyalık kim? Öyle değil mi Hicabi? Biz ikimiz fakir birer sanatçıyız alt tarafı. Evet öyle. Ama artık bu mahkus talihimizi değiştirmeliyiz Nafi. Mutlaka ve mutlaka bir iş bulup çalışmalıyız. Ve borçlarımızı da son kuruşuna kadar ödemeliyiz. Olur, çalışalım. Çalışalım ama ne yapalım? Yapılacak şeyi düşünmemiz lazım. Yani ne iş yapabiliriz? Ona göre karar verelim. Olur, düşünelim. Evet muhterem bey abilerim ve de hanım ablalarım. Bendeniz Ayaklı Mağaza Bedrettin kardeşiniz. Şimdi sizlere fennin ve asrın son keşfi olan bir aleti tanıtacağım. Evet muhterem bey abilerim ve hanım ablalarım. Elimde görmüş olduğunuz şu alet hem jilettir hem de kabak soyacağıdır. Bu yüzden jilet kısmını bey abilerime, kabak soyacağını da hanım ablalarıma tavsiye ederim. Aa ne güzel. Şey alalım mı Hicabi? Bana bak, sersemliğin alemi yok, otur oturduğun yerde. Ama baksana, aynı anda hem tıraş olup hem de kabak soyabiliyor musun? Böyle fırsatı bir daha bulamayız. Evet, sabahleyin kalk, sinek kaydı tıraş ol. Sonra ver yengeme, o da akşama sana kıyak bir kabak soysun. Evet bey abilerim ve de hanım ablalarım. Bu çift taraflı tıraşlık ve kabaklık alet için para istemiyoruz. İsteyen herkese bedava veriyoruz. Duydun mu Hicabi? Bedavaymış ya. İzin ver de bir tane alayım şundan. Bak ikimizin de sakalı uzamış. Hem tıraş oluruz hem de kabak soyarız. Salak. Sakalı anladım da o kabak nereden çıktı ha? Evde kabak yok ki. Olsun. Manavdan veresiye alırız, evde de soyarız. Hem de zaten bedavaymış, baksana. İşportacı bey, bakar mısınız buraya? İşportacı bey. Şişt, buyur bey abim. Değil mi? Bedava olduğuna göre ver iki tane. Hemen. Buyur bey abim, hem sakal tıraşı ol hem de kabak soy. Hadi bedava bunlar, bedava. Sağ ol kardeşim. 200 bin lira rica edeyim bey abicim. 200 bin lira mı? Yahu arkadaşım, az önce bedava demiyor muydun sen? Tamam, bedava da hediyesi 200 bin lira abicim. Ne? Ah ne yapayım? Ah ne yapayım? Ben seni ne yapayım ha? Söyle ne yapayım? Ya bir saattir aynı şeyi söylüyorsun Hicri abi. Ben ne yaptım? Ya daha ne yapacaksın? Üstün zekalı. Topu topu 200 bin lira paramız vardı. Onu da jiletle kabak soyacağı yüzünden işportacıya kaptırdın. Sen de oradaydın, gördün işte. İşportacı bedava demiyor muydu? Evet diyordu. Sonra tutturdu hediyesi 200 bin lira diye. Çaresi vermek durumunda kaldım işte. Ya iyi yaptın. Bu yüzden de Karaköy'den Kurtuluş'a kadar tabanla yürümek zorunda kaldık. Ya Hicri abi, anlamadığım bir şey var. Neymiş o? Hediyesi ne demek gerçekten? Tabii senin gibi süperleri tavlamak için söylenen bir laf işte o. Yani hediyesi demek fiyatı demek. He? Anladın mı şimdi? Vay alçak işportacı, demek bizi kandırdı ha. Oh şükürler olsun, sonunda genç de olsa anlayabildin. Bravo, tebrik ederim seni Nafi'cim. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim Hicabi'cim. Evimize geldi. Hemen içeri girip önce tıraş olalım, sonra da madamda varsa kabak alıp soyalım. Dur dur. Ne oldu ya, niye bağırdın? Bana bak, apartmana girmeden önce etrafı kollayalım. Madam pusuya yatmış olabilir. Madam niye pusuya yatsın ki? Sersem 8 aydır ev kirasını ödemedik kadının. Gidişimizi gelişimizi kolluyor şimdi. Tamam, etrafta kimse yok. Hadi gel, yürü içeri gel. Şşş, ayaklarının ucuna basarak yürü. Tamam. Madam ayak seslerimizi duymasın. Tamam. Hadi. Bana bak. Tamam. Şimdi şu anahtarı çıkar ve kilidi sessizce sokup kapıyı da aç. Oğlum. Ver anahtarı. Ne anahtarı? Anahtarı. Kapının anahtarını soruyorum. İyi ama kapının anahtarı sende değil mi ya? Yo. Evden çıkarken masanın üzerindeydi. Süper zekalı kardeşim. Madem öyle, neden almadın yanına? Sen alma demiştin ya. Ne zaman dedim? Ya geçen gün dedin ya. O gün anahtarı yanıma almıştım. Kaybettim. Sen de kızıp bir daha anahtarı sen alma demiştin. Tamam. Şimdi ne yapacağız peki ha? Nasıl gireceğiz içeriye? Ne bileyim ben. Zili çalsak olmaz mı? Tabii. Neden olmasın? Çalalım zili. Yalnız biz ikimiz de burada olduğumuza göre o kapıyı bize kim açacak dersin benim? Sevgili üstün gezekalı kardeşim ha? Ya, tamam. Öyle ya. İkimiz de buradayız. Yani sen ve ben. Hani içeride birimiz olsaydı öbürümüz kapıyı çaldığında diğer içerideki öbür kişi de kapıyı açardı. Ama şimdi dışarıdaki öbür kişi, öteki kişi içeride olmadığı için kapıyı çaldı. Ne diyorsun be? Kapımız boşuna hiç çalmayalım. Tamam doğru. Bana bak. Bana bak. Sen bu fakülteye kadar nasıl okudun anlayamıyorum Nafi. Ha bak ben anlatayım. Evet. Önce ilkokulu bitirdim. Arkasından orta, sonra liseye ve daha sonra... Kes. Sonra... Tamam. Sus. Kestim. Söylenen her şeyi şöyle dikine anlaman yok mu? Deli ediyor beni ha. Eyvah. Hiç abi. Bak. Bizim kapı açılıyor. Amanın. Yoksa evimize ortaklar, hayaletler mi basa? Eyvah. O ne ortlaktır dedi, hayalettir. Ev sahibiniz madamınızdır. Madam. Sevgilim madam. Sen de benim gibi söyle. Evet. Madam. Sevgilim madam. Ne var? Niye sevgilim adam doğursunuz? Hicabi öyle dedi de, yani sen de benim gibi söyle. O an yani Hicabi neden madama sevgilim adam diyoruz? Sen her şeyi berbat edeceksin. Sevgilim adam, sizi evimizde görmek, bizi böyle kapıyı açmanız ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur. Ne büyük onur. İçeri girebilir miyiz acaba? Girebilir miyiz acaba? Girelim bakalım. Böyle ulu orta kapı önünde konuşmak ayıptır son. Girelim. Sevgili madam, siz şöyle misafir odasında istirahat edin. Biz şimdi geliriz yanınıza. Gelin ama sizinle konuşacaklarım vardır. Tamam. Yandık ne abi? İşte şimdi yandık. İtfaiye çağırayım mı? İyi olur. Yanmayan kumaştan giysilerini giyip de gelsinler. Sesim! Aptallaşma. Yandık derken yangını kastetmedim ben. Ne madamın dedi? Bizim evde pusuya yatmasına yandık diye kastettim. Anladın mı? Hayır ama tekrar anlatma. Şimdi işim var. Ne işin var? Şu vapurda işportacıdan aldığım aleti deneyeceğim. Önce sakal tıraşı olacağım, sonra da kabak soyacağım. Ulan sakalından da kabağından da başlarım şimdi ha. Sırası mı be? Madam salonda bizi bekliyor oğlum, gel hadi. Olur. Bana bak, madamla konuşurken kadını yağla, tamam mı? İyicene yağla. Yağlayayım mı? Evet, biliyorsun bizim madam yağlanmaktan pek hoşlanır. İyice yağlayalım ki bize sert davranmasın. Tamam, olur. Önce mutfaktan zeytinyağı şişesini alayım, geleyim. Yahu neden? Ne yapacaksın şimdi zeytinyağı şişesini? Ya senin de bir lafın bir lafını tutmuyor be kardeşim. Şimdi madamı yağla demedin mi sen bana? Evet dedim, ne olacak? Tamam, ben de yağlamak için zeytinyağı şişesini alacağım. Başka nasıl yağlayabilirim? Söylesene. Puh, Allah cezanı vermesin ya, senin. Ya tutulma ya. Bak benim gerizekalı arkadaşım. Yağla derken yani kadına yağcılık yap dedim. İltifat et demek istedim ben. Ha öyle yağlama yani. Evet evet, piyazlayalım kadını işte. Ha dur bir dakika. Piyazlayalım dedin değil mi? Ama yok. Yok yok yok, bütün laflarımı geri aldım, yok öyle bir şey söylemedim. Şimdi yoksa bir de bunu anlatmaya çalış bu adama. Hadi düş önüme de şu salonda madamın yanına gidelim, yürü. Geldik sevgili madamcığım, evet. Geldik. Dur bir dakika. Yine ne var? Madamı yağla dedin ya. Evet dedim, ne olacak? Ya kadının gıcırtısı yok, gıcırtısı yok. Neden yağlayacağım hiç abi? Abi şimdi beyni de bir yumruk indiririm. Şerefsize Türk filmlerindeki kör adamın gözünün açılması gibi senin de zihnini açarım ha. Tamam, yağlama işini unut. Unut, her şeyi unut. Sadece kadına güzel laflar söyle. Mesela madam bugün ne kadar güzelsiniz filan de, tamam mı, anladın tamam, mı? Anladım. Bugün ne kadar güzelsiniz mesela böyle madam. Salak salak, şimdi değil, kadının yanına varalım da öyle yüzüne söylesin ya. Tamam anladım. Sizi beklettiğimiz için üzgünüz sevgili madamcığım. Son nerede kaldınız? Pencereden kaçtınız sanıyorum. Bugün ne kadar güzelsiniz mesela sevgili madam. Ay öyle mi doğursun? So her zamanki halimdi. Yok. Bugün bir başka güzelsiniz madam. Öyle değil mi Nafi? Yok canım, her zamanki gibi işte. Güzelsiniz sen, mesela madam. Sen iltifat et ya, o güzel şeyler söylesene. Ha, bugün ne kadar güzelsiniz mesela madam yani. So şey, takılmış plak gibi aynı şeyleri neden söylüyorsun Nafi? Efendim. Buyurun bizimle ne görüşecektiniz? Sizi dinliyoruz güzel madam. Anlatayım. Küçük çarşıda bir hamam varıdır. Hiç gittiniz? Oho, nerede madam? Nerede? Yıllar var ki bir hamama adım bile atmadık. Öyle değil mi Nafi? Tabii, para yok ki gidelim. Vah benim yavrularım, vah benim kuzucuklarım. So, benim rahmetli antreniğim hafta 7-5 gün hamama gidiyordu. Antreniğim 70 kilo giderse dönüşte 65 kilo geliyordu eve. Hoppala, nedenmiş? O 5 kiloyu hamamda mı bırakırdı? Hamamda öyle bir kese vurdurtordu ki tamam 5 kilo kir çıkordu vücudundan. Ah antrenik, ah toprağın bol olsun. Ne iyi adamdı antrenik efendi. Erken gitti, erken. Kapı gibi adamdı, kapı. Sen de yüzüm sersem. Antrenik efendi. Yalnız kapı değil, pencere kilidin yer parkesi gibiydin, yer parkesi. Bırakın şimdi antreniği be. Beni dinleyin. Dinliyoruz, buyur sevgili madam. Sizi dinliyoruz sevgili madam, güzel madam mesela. Bu sabah mahalle esnafı aramızda toplandık ve bir kriz masası kurdurduk. Ne? Kriz masası mı? Ne krizi madam? Kalp krizi mi? Bu kriz başka bir krizdir. Sizin yüzünüzden kurulmuştur. Kriz masasının başkanlığına da ben getirilmiş bulunuyorum. İyi de madam, biz ne yaptık da bizim yüzümüzden böyle kriz masası falan kurdunuz ha? Daha ne yapacaksınız? Daha ne yapacaksınız? 8 aydır tek kuruş kira verdiniz. Ayrıca bakkala, kasaba, manava milyonlarca liralık borç taktınız. Şu mesele. Yani ödeyemediğimiz borçlar, öyle mi? Hicabi ben anladım. Kim kriz geçirmiş de masa kurmuşlar? Esnaf kriz geçirmiş. Anladın mı şimdi? Şimdi anladım. Evet, çok üzüldüm ya. Hepsi birden mi kriz mi geçirmiş? Hepsi kriz geçmişidir. Çünkü evet, hepsi geçirmiş. Hepsinin de sizden alacağı vardır. Ben hala anladım. Yani anlamadım ama anladım işte. Yani borçlarımızı ödemediğimiz için bunlar kriz geçirmişler. Nabi yapma. Sus. Ne? Sus. Evet madam, bizden ne istiyorsunuz? Çalışıp borçlarınızı ödemenizi istiyorum. Bunu biz de çok istiyoruz madam. Lakin yapabileceğimiz gibi bir iş de bulamıyoruz. Kriz masası başkanı olarak gidip alacaklara söyleyin lütfen. En kısa zamanda bir iş bulup borcumuzu ödeyeceğiz. So, ben ve esnaf artık bu dolmaları yemiyoruz. Bu yüzden de işi sağlama bağladık ve sizleri kendi bulduğumuz bir işte çalıştırmaya karar verdik. Ne? Yani bize işi siz mi buldunuz? So, evet, beğendiniz. O Navi. Navi, duydun mu? Bakmadan ve esnaf bize iş bulmuş. Evet, onu duydum da ya ben hala şu kriz işine kafayı taktım Yüce abi. Öldüreceksin beni Navi. Niye? Yine böyle süpürgeliğin tut da. Neyse, madem bize bulduğunuz iş nedir acaba? Hamamcılık. Ne? Ne? Nasıl yani? Hamamcılık. Hamamcılığı. Aa. Yani hamamda çalışacaksınız. Ya hamamda ne yapacağız ki biz madam? Yıkanacak mıyız yoksa? Hayır çalışacaksınız. Ne dediniz madam? Yani biz hamama çalışmak için mi gidiyoruz? Böylece ikiniz de artık iş sahibi olacaksınız. So, beğendiniz? Yok yani evet, daha doğrusu hayır yani biz ya biz hamamcılıktan ne anlarız ki madam ya? Yani öyle ya, hamamcılık kim, biz kim? Ya anlarsınız. İkiniz de maşallah benim antraniyim gibi iri yarısınız. Ne olacak? Müşteriyi yatırıp kese yapıp bol bol kir çıkartacaksınız. Ama madam yani bunun böyle Aması yok. So, çalışıp bize olan kira borçlarınızı ödeyeceksiniz. İşte o kadar. Peki dediğiniz gibi olsun madam. Çalışacağımız bu hamam kimindir peki, nerededir? Kayınbiraderim Kevork'un hamamıdır. Küçük çarşıdadır. Ya Hüce abi, ben hamam işinden falan anlamam arkadaş. Bak salak konuşup da asabımı bozma. Sanki sen anlamazsın da ben çok iyi anlarım ha. Takılıyorum, kaydı. Tut beni ne yapıyor? Aman dikkat et. Hüce abi. İmdat, benim de ayağım kaydı. İmdat. Allah. Her taraf kayıyor burada be. Aman sırtım. Kolum gitti. Kolum. Kolum. Siz ikiniz yerlerde ne yapıyorsunuz öyle? Ayağımız kaydı. Ayağımız kaydı maşallah. Bu hamamın her tarafı buz pisti gibi kayıyor. Hadi ayağa kalkın da salisin. Bakın aman müşteri dolu zo. Herkese kese bekliyor sizi. Kese mi? Kese he? Ne kesesi ya? Bu keseden meseden anlamayız Kevork efendi. Biz sanatçıyız. Evet, biz sanatçıyız. Ben heykeltıraşım. Ben de ressamım. Hadi be hapusumun sanatçıları. Zo, sizin her tarafınız sanatçı olsa ne yazar ki? Para kazanabiliyorsunuz. Bunu deyin bana. Yani aslında... Görüyorsunuz ya, sanatçılık para kazandırmıyor size. Hem sekinmeyin bre. Bu hamamda sizin gibi 100 tane daha sanatçı var idi. Biri balerinmiş, biri tiyatrozi, biri de operazi. İyi kese atıyorlar ha. Hadi bakayım mars. Doğru göbek tasına. Yahu Nafi. Efendim Hüce abi. Kevork efendi gidin göbek taşındaki müşterilere kese yapın dedi ya. Yapmasına yapalım da kese neyle yapılıyor ki? Kese mi bilmem, ilk defa burada duruyorum. Yani aslında duyuyorum. Bana bak, süper zekalım. Eblek, sen hiç hayatında kese nedir görmedin ha? Duymadın mı? Peki sen gördün mü, duydun mu? Maalesef. Ama neyle ve nasıl yapıldığını tahmin edebiliyorum. Nafi, al şu parayı da köşe başındaki nalbura kadar git. Nalbura mı gideyim? Ne alacağım orada? Bırakın kardeşim. Ya bıraksana beni. Ya bir dakika. Sakın bırakma abi. Aman adamın sağ bacağını iyi kavra. Bırakır mıyım hiç? Sen kese yapmana bakacağım. Ya. Devam et. İstemiyorum kardeşim. Kesenizi istemiyorum, bırakın. Al sakla sizi. Rezilliler! Bırakın! Bırakın! Derimi kaldırdınız ben! Derimi! Bakın o kalkan deri değil beyefendi. Kirleriniz, kirleriniz! Daha hızlı, daha hızlı. Hadi bastır Hicabi abi. Hadi bastır. Bak, bak. Ne kir çıkıyor ya? Ne kir ben? Şuraya bak. İmdat! İmdat! Derimi yüzüyorlar! Derimi yüzüyorlar burada! Bak ulan bak. Aman aman adamın ayağını sıkı tut abi. En iyisi üstüne otur bakayım şunun üstüne. Tamam tamam tamam. Söyle, tamam. Aa bu iyi işte bak bak şimdi de kolay. Takılırsın bakalım. Ah benim. Aha oğlum. Sus ya suslara be adam. Duyan da cinayet işleniyor sanacak burada ya. İyi kesene icabı iyi kesene. Tamam yapıyorum bak sana adam tutuyor. Çıkan kirlere bak topurcuk topurcuk. Oklava oklava. Ya ayıp ayıp ya. Sen senede bir kere mi yıkanıyorsun kardeşim? Bu ne kir ya? Ne yapayım? Ya şunun sırtına kolonyayı bakayım. Tamam. Dök dök dök. Sakın yapmayın bunu. Yanarım vallahi yanarım. Ya sus ya sus. Ne yanması? Sana kıyak yapıyoruz kardeşim. Dökün mü kolonyayı icabı? Dök dök dök. Bak şu kırmızı olan kese yaptığım yerler var ya. Oraya dök ki bir tamam. Güzel koksun. Ha. Yapmayın. Yalvarın yapmayın. Dökme kolonyayı. Al bakalım. Kapat şu kapıyı abi. Çabuk kapat. Kapattım. Hayatımda hiç böyle koştuğumu hatırlamıyorum hiç abi. Sorma. Sorma ben de öyle. O kevap denen adam. Az kalsın. Elindeki bıçakla ikimizi de doğrayacak. Anlamadığım bir şey var hiç abi. İkimiz de hamamda güzel güzel çalışıp vatandaşları keselerken kevap neden kızıp da bizi bıçakla kovaladı? Ya anlamadım hiç abi. Bir Selim ne olacak? Onu üzülen... Elbiselerimizi bile giyemeden peştim Allah kaçtık ama. Peki sokaktaki vatandaş neden bizi yuh çekiyordu? Sersem neden olacak? Peştim Allah yarı çıplak koştuğumuz için tabii. Tamam anladım ama kebap neden bizi bıçakla kovaladı onu anlamadım. Onu ben de anlayamadım. Ben de anlayamadım. Kapı ne abi? Evet. Kapı vuruluyor. Evet. Ah. Eyvah sakın eli bıçakla kebap olmasın gelen. Ne? Kapıyı tamam. Bir çalıştığına bakarsa mutlaka odur. Tamam. Ne yapacağız şimdi abi? Ne bileyim ben. Açsın. Yabancı değil. Madamıdır gelen. Hicabi duydun mu? Madammış gelen. Madam. O mu? Evet o. Oh çok şükür. Bana bak aç kapıyı. Aç o zaman. Geliyorum madam. Geliyorum. Alçaklar, reziller, üç seyahatçılar doğru size. Ama madam lütfen rica ederim. Ne yaptı ki bize böyle hakarete doğursunuz madam? Evet. Ederim tabii. Siz ne beceriksiz, ne işe yaramaz adamlarsınız. Beni rezil ettiniz kayınbiraderim Kevork. Allah Allah biz ne yaptık ki rezil etmişiz Kevork efendiye madam? Bize gidin hamamda çalışın dediniz biz de kuzu kuzu gittik çalıştık. O kadar ya. Tabii Navi doğru söylüyor. Ama sizin Kevork tam müşterilere kese yaparken eline bıçak alarak bizi hamamdan kovalamaya başladı. Şu halimize bakma. Evet ya. Kevork'a yakalanmamak için elbiselerimizi bile giymeden tüydük hamamdan. Tabii İstanbul'un en işlek caddelerinde peştimalla kovalamaca oynadık. Sizin Kevork denen o hamamcı akrabanız az kalsın öldürecekti bizi. Öldürür tabii. Siz onun müşterilerinin derilerini keseleyeceğim diye yüzerseniz o da sizi öldürmeye kalkışır. Ya ama suç bizde değil ki madam. Kevork efendi gidin müşterileri keseleyin dedi. Biz de Navi'yle kese yaptık müşterilere. Tabii biz de icabıyla tuttuğumuz müşterileri bağırta çağırta yatırdık göbek taşına. Yer misin keseyi yemez misin keseyi yer misin keseyi yemez misin keseyi başlayın. Gözünüz çıksın. Allah sizi ıslah etsin. Ne oldu ya? Kesesi sizler müşterilerin sırtını zımparalamışsınız be. Kayınbiraderim Kevork söylüyor. Hamamdaki bütün adamların derisini zımparayla yüzüp bir de üstüne kolonya dökmüşsünüz. İyi de madam adamların sırtı öyle kirliydi ki zımpara yapmayıp da ne yapacaktık ha? Sonra biz bu hamamcılık işinden anlamadığımızı söylemiştik size. Tabii ressam ve heykeltıraş insanlar hamamcılıktan ne anlarlar? Susun. Ressammış, heykeltıraşmış. Sizin hayatınız tıraş be. Reziller. Ayıp. Bir işte 24 saat bile çalışamadan kapı dışarı edildiniz. İşe yaramaz adamlar. Lütfen madam. İki kelimede bir işe yaramaz deyip durmayın bize. Ne yani? Zımpara yapmayıp da ne yapacaktık ha? Kese öyle yapılmaz mı ki? Değil mi? Tabii. Ne yapayım? Söylesene kese nasıl yapılır? Ne bileyim ben kese nasıl yapılır? Ben bilsem zaten ben o zaman heykeltıraş ya da ressam olmazdım. Biz kesenin zımparayla yapıldığını sanmıştık. Gidip yandaki mamurdan zımpara almıştık. Size ne diyeyim? Siz adam olmazsınız. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Herkes de kendi işini yapsın. Değil mi? Biz ressamsak ressamlığımızı bilelim. O keseciyse keseci dinlebilsin. Madam çok kızdı icabi. Kızar tabii. Salak baksana müşterilere kese yerden zımpara yapmışız. Desene yine işsiz kaldık ha. Yine öyle. Bana bak bir işi doğru dürüst yapamıyorsun be abi be. Yine ne oldu be icabi be? Ha ne olsun be sen gerizekalı. Sen git kese diye zımpara al sonra da ne oldu diye bana gel sor. Ya aman al buna git zımpara al diyen sen değil miydin? Kim ben mi? Evet sen. Hadi canım ne alakası var? Yalan söyleme sen söyledin. Esas sen söyledin yalan hayır, söyleme. Hayır sen söyledin. Oh, gel bakalım. Gel. Burada herkese uygun her şey var. Gel. Biraz yürüyün. Gel. Ucuzluk mu? Gel. Vah. Ne oldu yine? Ne oldu ne abi? Görmüyor musun? Ah, büyük laftır. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. İyi de nereden icap etti şimdi bu lafa? Biz bir yiyip bir şükredelim halimize icabicim. Ya tamam da yani. Bak adama. Bir zamanlar gemi sahibiymiş ama batınca işportacılığa kadar düşmüş. Kim olacak? Şu işportacı duymadın mı? Batan geminin malları diye bağırıyor zavallı. Zavallı gemisinden kurtardığı malları da burada satıyor yazık ya. Çok üzüldüm vallahi ya. Sersemleşme yine ne abi? Ne gemi sahibi işportacı o adam be. Bak yine salaklaştın iyice. Salak deme bana. İşportacı olduğunu ben de görüyorum. Ama daha önce gemisi varmış. Batmış adamın gemisi. Bana bak ne abicim. Şimdi var ya sen adamı hasta edersin ha. Yahu ne yapayım canım kardeşim. Batan geminin malları diye bağırmak işparto geleneğinde bir adettir. Yani aslında onların gemileri falan yoktur ama öyle derler. Madem gemisi yok da neden batan geminin malları diyor peki? Ya senin gibi kerizlere mal satmak için öyle diyor ha. Anladın mı şimdi? Ha, şu mesele. Ya kızmadı ama anlamadım. Bak. Batan geminin malları demek elindeki malı çok ucuza satmak demek. Artık sana anladın mı diye sormayacağım. Çünkü vereceğin cevap beni arkadaş katili yapabilir. Haydi vatandaş gel. Ses beğen ayır gel. Fazladan bile baksın böylesini. Ne varsa bir milyon ne varsa bir milyon. Nafi bak şu iki adam var ya hani meşin ceketli olanlar iki. Evet durmadan gömlek kazak falan alıyorlar. Ha. İşte onlar işportacının adamları. Değil mi? Mahsuzdan müşteri çekmek için alışveriş yapıyorlar. Bak, dikkat et. O iki kişiyi gören başka vatandaşlar da alışveriş yapmak için tezgahın önüne geliyorlar böyle. Ne iyi numara ya değil mi? Tabii iyi numara. Müşkiatçılara iyi bak da öğren. Neden? Benim aklıma bir şey geliyor da ondan. Gel bir de Topkapı'ya gidelim tamam mı? Orada da bir sürü işportacı var ha. Evet, muhterem ve kıymetli vatandaşlarım. Şu elimde görmüş olduğunuz yılana çok dikkat edin. Görüyorsunuz değil mi yılanı vatandaşlar, görüyorsunuz? Evet, elimdeki bu yılan Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından hususi olarak getirtilmiştir. Kendisi son derece zehirli bir yılan olup güzel bir yılandır. Hadi başka bir yere gidelim ne yapayım? Ya dur biraz baksana adamın elinde koca bir yılan var. Şimdi bakın dikkatle bakın. Bu yılanı iç cebime koyuyorum muhterem vatandaşlarım. Bakın hiçbir hile ve hurda yok. Yılan canlı ve zehirli. İşte gördüğünüz gibi yılanı cebime soktum. Ana vay be gördün mü Hicabi? Adam zehirli yılanı cebine sokturuyor. Olur mu adam yılanı cebine soktu diyorum ya. Bekle biraz bakalım ne olacak sonunda. Evet yılan cebimde. İşte beyler 15 dakika sonra bu yılan cebimden çıkacak. Ve sizinle konuşacak muhterem vatandaşlar. Vay be duydun mu be Hicabi be. Yılan 15 dakika sonra bizimle konuşacakmış Hicabi. Yine salaklaşma ne abi hiç yılan konuşur mu ya? Ama öyle diyor adam. Evet. 15 dakikayı boş geçirmeyelim. Ticaret yapalım. Bakın, bakın, bakın, bakın, bakın. Şu elimde görmüş olduğunuz leke ilacı, namus lekesi hariç her türlü lekeyi çıkarır muhterem vatandaşlarım. Şişesi, hediyesi 50.000 lira alıp, isteyene bir taneden fazla veremiyoruz. Menşur, Alman bilim adamı Hans Mans tarafından geliştirilen bu leke ilacı tarafımızdan sayılı olarak ülkemiz insanlarının emrine getirtilmiştir. Evet, isteyene ancak bir tane. Hediyesi 50.000 liradır. Yılanımız az sonra da konuşacaktır muhterem vatandaşlar. Bana bak, hadi gidelim artık. Herhalde durum vaziyetini anlamışsındır. Anladım, anladım, anladım da yani 13 dakika sonra yılan işportacının deminden çıkıp konuşacak. Bekleyin. Ah benim gerizekalı eflek suratlım. Yılanın konuştuğu nerede görülmüştür ha? Yılan konuşur mu hiç? Adam senin gibi kerizleri kandırıp satış yapmak için başına topluyor oğlum. Yani şimdi yılan adamın cebinden çıkıp konuşmayacak mı? Konuşacak, konuşacak. Ama sen anlamayacaksın. Allah Allah, Allah, neden anlamazmışım ya? Aa, çünkü o Afrika dilinden konuşacak da ondan. E sen de Afrika dilini bilmediğine göre burada boşu boşuna onun konuşmasını beklemenin anlamı yok. Aa, doğru. Öyle, doğru. Değil mi benim aslan kardeşim? Tabii, İngilizce konuşsaydı ben anlardım. Ya. Ama İngilizce konuşmayacak, Afrika dilinden konuşacak, anlamam onun için. Hala anlamadın. Hayır, anlamadım. E Nafi, güzel kardeşim. Efendim. Kader arkadaşım. Canım. Saate baktım. Tam yarım saattir her şeyi sana açık açık anlattım ama evet, sen hala anlamadım diyorsun. Bir daha anlat. Belki bu sefer anlarım canım kardeşim. Ay, peki dinle öyleyse. Sen ve ben. Kanka, yani Hicabi ile Nafi. Yani ikimiz. Evet. İş portacılık yapacağız. Anladım. Buraya kadar anladın mı? Tabii. İkimiz iş portacılık yapacağız. Bravo, bravo, bravo. Bana benzin sandım. Devam ediyorum. Sus da beni dinle. Tamam. Pantolon, gömlek, kazak satacağız. Tamam. Yani ben satış yapacağım. Sen de müşteri kılığına girerek benim iş porta tezgahımdan alışveriş edeceksin. Bunu da anladın mı şeker kardeşim? Anladım. Sen satıcılık yapacaksın. Ben de mahsustan vatandaş gibi senden alışveriş yapacağım ki başkaları da gelip alışveriş yapsın diye. Bir kere daha bravo sana. Sağ ol. Maşallah giderek beyninde zeka tohumları açmaya başlıyor Nafi'cim. Ama anlamadığım bir şey var. Nedir o? Yılanı nereden bulacağız? Yılan mı? Konuşan yılan. Hani Afrikaca konuşan. Nafi, kaç kere söyledim yılan konuşmaz diye kardeşim. Yılanın konuşan cinsi yoktur. O işportacı mahsustan yılan konuşacakmış diye söyleyerek halkın ilgisini çekiyor. Amacı toplanan halka mal satmaktı. Bunu da anladın mı? Anladım da biz satışı yılansız mı yapacağız yani? Onu soruyorum sana Hicabi'cim. Evet, yılansız ve hayvansız yapacağız. Neyse. Gelelim işin en önemli tarafına. O nedir o? Para. Gömlek, pantolon, kazak alabilmek için gerekli olan parayı nereden bulacağız? Üst katımızdan. Ya, madamdan mı? Evet. Başka isteyecek kimimiz var ki bizim? Öyle de madam verir mi zannediyorsun yani? Aa, denemekte yarar var. İsteyenin bir yüzü kara, istemeyen şey neydi? Neyse, hadi gel o zaman yanına çıkalım. Tamam. Siz beni keriz sanırsınız. Yok, estağfurullah madam. İnanın aklımıza öyle bir şey gelmedi bile. Ne kadar merhametli olduğunuzu bildiğimiz için geldik size madam. Merhametten maraz doğar demişler. Ya. 8 aydır kiramı ödemiyorsunuz. Utanmadan bir de para istiyorsunuz. Olmaz, vermem. 5 kuruş dahi vermem size. Dolandırıcılar, üçkağıtçılar, reziller, utanmazlar sizi. Kaç para istiyorsunuz? Ah madam. Sizin kadar iyi kalpli, merhametli bir insan zor bulunur şu kainatta. Siz eşi melendi bulunmaz bir keleksiniz. Yani meleksiniz. Anlamadım. Neyim ben? Melek. Ya kelebek. Kelebek konmuş dallara uçuyor böyle cık cık cık cık cık cık. Hayır, oradan sizi yazdılar sizi. Ha? Evet, işte satış yapacağımız evet. meydana geldik Nafi'ciğim. Burada satacağız değil mi mallarını? Evet, önce şu muşambayı serelim yere. Tutucundan bakayım. Tuttum. Evet, seriyoruz. Serelim, serbiyen ki. Bravo, çok güzel oldu. Şimdi bu bavulları açıp içindeki pantolonları, kazakları, gömlekleri üzerine koyalım. Çeşit bol olsun ki müşteri tezgahımıza uğradığında boş dönmesin. Tamam, peki. Evet, şimdi böyle. Ha, evet, çok güzel. İşte bütün giysileri serdik muşambanın üzerine. Şimdi ne yapacağız icabı? Şimdi ben satış yaparken sen de müşteri kılığına gireceksin, tamam mı? Tamam. Hani evde anlatmıştım ya sana. Anladım. Ha, tamam. Evet, tamam. Müşteri kılığına nasıl gireceğim? Yani özel bir kıyafet falan giyecek miyim? Yahu saçmalama. Sadece müşteri gibi davranacaksın. Böylece seni gören başkaları da gelip buradan alışveriş yapacak. Müşteri tamam mı? Nasıl davranacağım? Yahu sen bana bak. Yine kafayı yedirteceksin bana ya. Sen hiç hayatında müşteri olmadın mı be kardeşim? Bilmem, oldun mu? Yahu tövbe tövbe. Yahu ne yapayım? Bakkala gidip de bir şey istediğinde, mesela ekmek istediğinde sen ne yapıyorsun? Ne oluyorsun? Üçkağıtçı oluyorum, üçkağıtçı. Bak şimdi o da nereden çıktı ya? Neden üçkağıtçı oluyor musun? Çünkü bakkal Mustafa amcadan parasını sonra vermek üzere ondan sonra ekmek alıp ödemediğim zaman üçkağıtçı olmuyor muyum? Yahu bırak şimdi o eski hesapları, karıştırma. Yani müşteri demek satıcıdan mal alan insan demek. Şimdi anladın mı? Öyle müşteri yani. Evet, öyle müşteri. Hazır mısın? Hazırım. Hadi, hadi bakalım rastgele. Rastgele. Hadi gel vatandaş, koş koş gel. Batan geminin malları bunlar. Kaçırma bu fırsatı. Bir daha bu fiyata hiçbir şey bulamazsın. Gel, gel, gel. Gel, gel, düşünme. Ne alırsan 500 bin lira. Pantolon, kazak, gömlek. Vatan geminin malları bunlar. Vatan geminin malları. Koş, koş. Bitmeden sen de al vatandaş. Ne abi? Ne var be? Ulan Boğaz manzarasını seyreder gibi ne seyrediyorsun? Salak müşteri gibi giysileri eline alıp alıp bunu bıraksana. Ya tamam, dur, kızma. Evet. Haydi gel gel vatandaş, seçmece bunlar, seçmece bunlar. Allah senin cezanı vermesin, satıcı olan sen değilsin lan salak benim. Aptal sen sadece mal alıyormuş gibi ilgileneceksin. Hadi vatan geminin malları bunlar, vatan geminin malları. Bizde her şey var, bir tek enflasyon yok abilerim. Koş koş gel, seç ben hayır. Nafi, tamam millet tezgaha geliyor. Müşteriye bak, al bak soru. Hadi ilgilen hadi. Gel gel, koş, fiyatları duyunca bayılma vatandaş. Ne alırsan 500 bin lira. Mağazada 10 milyona satılan pantolonlar, gömlekler, kazaklar bizde sadece 500 bin lira. Hadi ne yapayım, müşteri gibi davran. Tamam. Hey, bakar mısın kardeş? Buyur sevgili abicim. Şu pantolon kaç para acaba? 500 bin lira be abicim. Sadece 500 bin lira. Sudan ucuz, sudan. Yok ya. Sudan ucuz mu gerçekten hani? Ucuz tabii abi ya. Yani suyun metreküpü 500 bin liradan fazla mı? Kapa çeneni evlek. Ver 500 bin lira, al pantolonu. Rengi de tam sana göre abicim. Rengi iyi de. Dur bakalım, sağına soluna bir bakalım. Yırtığı söküğü defosu var mı değil mi? Bırak şimdi yırtığı söküğünü görecek yalı. Evet, paket yapayım mı abicim? Acele etme kardeşim. Sık boğaz etme vatandaşı. Bakıyoruz işte. Sigortacı bey. Buyurun hanım ablacığım, ne arzu etmişsiniz? Şu siyah pantolonu sarar mısınız? Tabii efendim, hemen. Sigortacı bey, şu gri pantolonu da ben alayım. Hemen abicim. Bu ne ya böyle be? Ha, bu ne be? Ha, böyle kalitesiz pantolonu nasıl satıyorsun be? Anlamadım. Şuraya bak, ışığa doğru tut. Ağ görünüyor ve ağından da ışık görünüyor. Bu pantolonların sen nasıl satarsın? Ne abi? Ha? Ne abi? Bak. Paçalarını görüyor musun? Ne? Biri uzun, öbürü kısa. Kro işi bunlar, kro. Ne abi? Adam mı kazıklıyorsunuz lan burada? Bir de 500 bin lira istiyorsun. Utan, vatandaşı kazıklıyorsun. Ne abi, kendine gel, kendine gel. Ne abi? Gömlek desen 5 para etmez. Yakanın biri çarpık baksana. Pantolon kalsın iş portacı bey, istemem. Aa, ben de istemem. Baksana çok takipsiz. Durun gitmeyin. Bakmayın siz bu salağa. Bu geri zekalı pantolondan mantolondan anlamaz. Ay Allah. Ay, seni saçam. Seni geri zekalı, seni salak beğendim yaptın ha. Ya niye beğenmedin gene ya? Ya utanmadan. Ne yaptım ki ben? Bir de ne yaptım diye soruyor bak Nabi. Tam milletin kişer ikişer pantolon gömlek alacaktı senin yüzünden, vazgeçtiler be. Geberteyim seni ha. Geberteyim be. Ya neden ya, ben bir şey yapmadım ki. Daha ne yapacaksın ha? Daha ne yapacaksın gerizekalı? Yok pantolonların ağzı ayıkmış. Yok pantolonların paçası kısaymış. Yok gömleklerin yakası çarpıkmış. Sen de benim, sen kendini ne zannediyorsun ha? Ne demek yani? Ben müşteri değil miyim kardeşim? Allah Allah. Oğlum sana müşterisin dediksek numaradan müşterilik yapacaktın. Yani tezgahın önünde durup müşteri numarası yapacaktın oğlum. Sen ne yaptın? Kendi malımızı kötüleyip müşterileri kaçırttın ben. Ne olursa olsun sattığım mallar kalitesi icabı. Ulan seni bana sayıyla mı verdiler gerizekalı? Şimdi gebertmez miyim ben seni? Bırak boğazımı ya. Bırak, öldüreceksin beni be ya. Geber. Geber de kurtulayım senden salaklar imparatoru. Hayatımızda ilk defa bir iş yapıp da kazanacaktık. Senin yüzünden onu da yapamadık. Kık. Ah, nefes alamıyorum. Ölüyorum. Bana bak. Dur burada. Burada açıyoruz iş portayı. Tamam. Olur. Amma sıkmışsın boğazım be. Az kalsın öldürüyordun beni ya. Öldürmedin mi Tuvayt? Bıktım be. Bıktım seni bu salaklığından ne abi? Dost musun? Düşman mısın? Belli değil ya. Tamam. Bir salaklık yaptım, kabul ediyorum ama ben ne bileyim ben. Birden kendimi hakiki müşteri sandım. Yani şimdi meseleyi anladım. Bir daha yapmam icabıcım. İnşallah yapmazsın. Ama sen en ihtimale karşı böyle ne yapmam gerektiğini bana bir kere daha anlat. Bana bak, ben batan geminin malları diye bağırmaya başladığım zaman tezgahın önüne gelip giysileri alıyormuş gibi yapacaksın. Müşteriler gelince de giysinin parasını vereceksin, başka hiçbir şey yapma. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş uzaklaşır gidersin. Anladın mı? Ya bunda anlamayacak ne var Hicabi abi? Çok basitmiş, hiç merak etme. Hadi başla bağırmaya. Tamam, bağırıyorum. Hadi vatan geminin malları bunlar, vatan geminin malları. Ne alırsan 500 bin, sudan ucuz sudan. Gel koş, bitmeden sen de al vatandaş. Seç ben hayır. Ah tamam mı, müştecilik oynamaya başlayayım mı? Şimdi değil oğlum, sabret biraz. Koş vatandaş, kaçırma bu fırsatı. Halis yün terilen pantolonlar mağazadan 5 milyon alamazsın. Bizde sadece 500 bin lira. Tamam bana bak. Müşteriler tezgaha geliyor. Biraz sonra alışveriş yapmaya başla. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. Hadi gel koş. Bitmeden sen de al vatandaş. Bizde enflasyon yok, ucuzluk var. 500 bin abi. Tamam Nafi, başla alışverişe. Hayırlı işler hemşerim. Sağ ol be abicim, buyur. Ne yapıyorsun bakayım burada? Sersemlik etme abi. Ne sormuştun canım abicim? Ha şey, şu mavili kırmızılı kazan fiyatını sormuştum. Oğlum fiyat sorma sen, fiyat sorma. 500 bin lira abicim, ne alırsan 500 bin lira. Bir tane de ben kocama alayım bari. Aa al ablacığım, al, ne alırsan 500 bin lira. Bey abim için bir de pantolon al istersen abla. Olur, şu siyah kazaklı gri pantolonu sar bana. Hemen ablacığım, sarıyorum. 500 bin lira çok hemşerim. 250 bin lira verirsen alırım. Nabi bırak pazarlığı, yine salaklığın tuttu ya, sen karışma. Ama olur mu bey abicim? Ne demek olur mu? Yani... Ben müşteriyim kardeşim. Müşteri dediğinde pazarlık yapar. 250 bine veriyor musun, vermiyor musun? Evet abi, doğru söylüyor. Evet, 250 bin liradan verirsen bir tane de ben alacağım. Madem öyle, ben almaktan vazgeçiyorum iş portacı. İyi ama ablacığım bir dakika, şey yani... Baksana 500 bin lira çokmuş. 250 bin lira diyorlar. Verirsen o fiyatı alırım. Ya yapma hanım abla. Yani bunun sermayesi değil valla. Sen bakma bu bey abiye. Bu böyle konuşur vallahi ya. Valla 250 bin liradan ver. Ben de millette herkes alsın. Yok kardeşim. Sana satacak malım yok benim ya. Alma git sen git. Aa. Ne yani? Beni kovuyor musun? Evet kovuyorum. Mas abi ben değil miyim ya? Vermiyorum sana. Satmıyorum. Çek git ya. Tezgahımı işgal etme. Defol buradan. Babanın yeri mi ya burası? Allah Allah. Ha? Gitmiyorum işte. Sen mal sahibiysen ben de müşteriyim. Sen 500 bin lira diyorsun, ben de 250 bin lira veriyorum. Yok arkadaşım ya, kardeşim, canım arkadaşım, istemiyorum. Çek git buradan, sana satacak malım yok benim diyorum ya. Allah Allah. Ne demek yok? Bu tezgahtakiler mal değil mi? Hem sen nasıl bana çek git dersin be? Bu memlekette demokrasi var. Kimseyi kovamazsın sen. Canım tartışmayı bırakın. Eşportacı Bey, veriyorsan 250 bini bir pantolonla bir kazak alırım. Evet, ben de iki gömlek alırım. Ama bakın ya, inanın kurtarmaz yani. Bunun sermayesi zaten 300 bin lira abicim, ablalarım yani. Yani abi, yapmayın abi, yani. Hayır, iki gömlek alırım. Yani yapmayın. Ver de gidelim kardeşim. Ya ben istemiyorum gidin. Vermezsen verme. Biz de başka yere alalım. Yeter. Yeter be. Yeter. Bıktım senin bu salaklıklarından. Dur, dur, dur. Vurma, vurma, vurma. Vurma. Müşteri ol dedin, oldum. Niye kızıyorsun ya? Gerizekalı. Müşteri ol dediysek de pazarlık yap dedik mi sana ha? Tam millet 500 bin lira kazak gömlek alıyor. Tutturdun 200 bin lira ver bana diye. Ne var bunda? Madem müşteriyi, pazarlık yapmak hakkım değil mi? Ey Allah'ım, ey Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbim. Bu yaştan sonra beni katil edecek bu gerizekalı. Yahu pazarlık yap diye öğretsem yapmazsın değil mi? He? Niye kızıyorsun ya? Bak elimizdeki bütün malları bir saat içinde sattık işte, fena mı? Salak! Sersem sattık ama hepsinden zarar ederek sattık. Neden? Salak neden olacak? 300 bini aldık, 250 bine sattık. Sayende parça başına 50 bin lira zarar ettik be. Sen buna ticaret mi diyorsun gerizekalı? Aa, yeter artık ama ya. Ne yapsam gerizekalı salak diye hakaret edip duruyorsun. Gelim, çünkü sen gerizekalı salağın tekisin de ondan. Madem öyle, bundan sonra yalnız başına çalış, artık sana yardım etmeyeceğim. Etme sen, etme. Ben de tek başıma yaparım işportacılığı. Yaparsan yap. Hadi vatan geminin malları bunlar. Koş vatandaş, bitmeden tükenmeden gel sen de al. Ne alırsan 500 bin lira. Buyur hanım ablacığım, ne emretmiştin? Gömleklerde 500 bin lira mı? 500 bin lira ablacığım. Seç, beğen, ayır. Ömürlük bunlar, ömürlük. 20 yıl garantisi var. İki tane alayım bari. Sakın ha, sakın ha aldanma. Esas vatan geminin malları burada vatandaş. Koş gel, beğendiğini seç, ayır. Ne alırsan 450 bin lira. Ayrıca 25 yıl garantilidir mallarımız. Öbür işportacı 450 bin liraya veriyormuş. Kalsın senin gömleklerini istemiyor. E 450 bin lira demiştin değil mi kardeş? Evet hanım ablacığım, seç beğen ayır. Tamam ayırıyorum. Ben de bir pantolonla gömlek alayım bari. Al abicim al. Gemi battı, kurtulan mallar bunlar. Bu yüzden hesaplı veriyorum. Bak sen şu işe bak, geri zekalı abi de işportacılığa başlamış. Oy alçak vay. Sahte vatan gemilere dikkat et. Sahte vatandaş. Sahte işportacılara kanma. Esas işportacı burada. Gel, gel, seç, beğen, ayır. Ne alırsan 400 bin lira. 400 bin lira. Aa, İyi duydu, buraya geldi. 400 bin lira. 400 bin lira. Gidelim. Gidelim ya, daha ucuzmuş orada. Nereye gidiyorsunuz ya? Gelin buraya. Gerizekalı işportacılara kanma vatandaş. Ucuza ve kalitelisi burra. O işportacının gemisi filan batmadı. Yalan söylüyor. Gel koş yetiş, seç, beğen, ayır. Ne alırsan 400 bin lira. Bu tezgah ucuzmuş, bu ne alın? Evet evet, hem de daha kaliteliymiş. Birer birer değil, ikişer üçer alın abilerim, ablalarım. Koş vatandaş, bu ucuzluğu başka yerde bulamazsın. Yetişen alıyor, yetişmeyen de havasını alıyor. Sen şimdi görürsün Hicabi Efendi. Koş, dur vatandaş, dur. O işportacı falan değildir, sahte işportacıdır. Yeteneksiz bir heykeltıraştır. Sattığı mallarda da boludur. Hadi ne alırsan 350 bin lira, 350 bin lira, 350 bin lira. Gel, seç, beğen, hayır, kazak, pantolon, gömlek, 350 bin lira. Gel, kapış kapış al, al, al. Baksanıza 350 bin lira diye bağırıyor. Hadi oraya gidelim bari. Ay ol, bir ona bir ona. Başım döndü gide gide. Haydi ya vatandaş, gel gel gel, koşun koşun. Vay aslan, yine müşteri vermiş aldı. Sen şimdi görürsün gününü ne yapayım efendi. Hadi ne alırsan 300 bin lira, 300 bin lira. Kazaklar, gömlekler, pantolonlar sadece 300 bin lira. Gerizekalı sportacılara karıp da paranı çarçur etme vatandaş. Koş buraya gel, buradan al daha fazla para ödeme. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, h Durun. Buradan almayalım. Bu sefer de öteki iş fotoğrafı indirim yaptı. Ne yapalım oraya? Olur mu Allah? Bak alçak icabi. Millet benden almasın diye yanımda indirim yapıyor. Fazla para sanki değil. O yapar da ben yapamaz mıyım ha? Sahtiyak yara aldın mı? Sen de bizde her şey ucuz. Enflasyon düştü. Fiyatlar da düştü. Gel. Ne alırsan al 250 bin lira. Seç beğen. Hayır. Her şey 250 bin lira. Hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Ay ama yeter artık. Dönme dolap beygirine döndük ayol. Bir oraya. Aa dönme dolaba binmiş gibi olduk. 250 bin lira. Enflasyon düştü böyle aldı. Kaç vatandaş koş mallarımız kapasitesine kalıyor. Ne alırsan 250 bin lira. Bu fiyattan daha ucuzu bulamazsın vatandaş. Koş gel. Yetişmeyen günahıyor. Yahu bu gerizekalı olmayan aklını da kaçırdı. 300 bini aldığını 250 bine satarak güya benimle rekabet ediyor. Ey Nabi alacağın olsun senin. Zararsa zarar. Görür o şimdi. Ne alırsan 200 bin lira. 200 bin lira. Koş gel bu fiyata böyle pantolonu kaza gömleği bulamazsın vatandaş. Yetişen alıyor. Koş ses beğen. Hayır. Koşun. Ondan alın pantolonları. Hadi. Nedir ayol bunlar? Bayılacağım şimdi. Aa, 200 bin lira. 200 bin. Gel vatandaş. Üçer beşer al. Bir daha böyle fiyata böyle mal bulamazsın. Ay bana da 3-5 gömlekli kazak sarpla. Ha, aklı sıra beni mat ettiğini sanıyor. Gösteririm şimdi ben ona. Hadi ne alırsan gel. 150 bin lira. Kazaklar, gömlekler, pantolonlar 150 bin lira. Yeteneksiz heykel tıraşlara boşuna fazla. Böyle para ödemeyin vatandaş. Gelin. Malını yazı burada, ucuzu burada. Hadi koş. Bitmeden sen de al. 100 bin lira. 100 bin lira. 100 bin lira mı? Ay hemen oraya koşalım bitmeden. Hadi çabuk ol. Gel. Geldik kardeşim. Hadi ver bakalım ver. Hadi paket yap. 10 tane de bana. Hadi. Tamam alacağım. Hadi yetişen alıyor bunları. Yetişen alıyor. Ne alırsan 100 bin lira. Allah'ın abi. Sana bunun hesabını sormasan bana da icabi demesinler. Baktımalık yan gider. Sana yedirmem bu müşterileri. Dur. Almadan bir de beni dinle ey vatandaş. Fiyatlarda dumping var. Ne alırsan 100 bin lira. Evet yanlış duymadınız. 100 bin lira. Ne? Yeteneksiz ressamdan alacak kazıklanma. Aynen ellerimizde 100 bin lira. Bakalım 50 yaman mı emin yaman Hüseyin Efendi? 75 bin. Ne alırsan 75 bin. Koş vatandaşımın bitmeden gel al. Ne alırsan 75 bin. Sigarayı bile bu fiyata alamazdın vatandaş. Pantolonlar, gömlekler, kazanlar 75 bin. Hadi vatandaş 100 bin verme. Vatandaş gel vatandaş 100 bin verme. Ayaklarıma kara sular indi ayol. Ay bana da 10'ar tane. Ortacı bey kardeşim 10 pantolon 10 gömlek 10 tane de kazak ver. Renkleri hiç önemli değil. Sünnete yaş gününe düğün her yere hediye götürürüm. Ay bana da ortacı bey kardeşim. Hadi ver. Gel. Bundan ucuzu Hindistan'da bile bulamazsın. Ne alırsan 100 bin lira. Bak sen icabi. Beni alt edecek aklı sıra. Haydi vatandaş gel. Buraya gel. Burası 75 bin. Ne alırsan 75 bin. Koş bir vatandaş. Koş. Bitmeden gel al. Gel. Gel vatandaş gel. Hadi bakalım. Ne? 75 bin ne? Girmiş bunlar. 75 bine pantolon mu olurmuş canım? Hadi koşuyor çabuk bir tane hepsini alalım. Hadi alalım hepsini. Ay bana da ayırın. Ay romatizmalarım var koşamıyorum. Birkaç gömlek de kazak da bana ayırın sevabını efendiler. Nabi çıldırmış. Şerefsizim çıldırmış. Yahu 75 bin liraya mal mı satılır be? Ah gerizekalı salak zaten Nabi. Bana inat yapıyor biliyorum bunu. Şimdi görür o. Peki sen istedin mi? 50 bin lira. Ne alırsan 50 bin lira. 75 bin alıp da kazıklanma vatandaş. Ne alırsan 50 bin lira. Ses hayır koy. Bunlar birbirine rekabet mi ediyor yoksa bizimle kalkın mı içiyorlar ayol? 50 bin lira diyor ayol. Şimdi domates ver bir de ucuz. Hadi koşun hemen öbür iş portacıya gidelim. Tamam. Hepsini alıyorum iş portacı bey kardeşim. Hepsini alıyorum. Bütün tezgahı paketleyip ambalaj yap bana. Yok yarısını da ben alacağım. Hicabiye bak. Benim korkumdan 50 bine düştü. Bir de bana geri zekalı der. 300 bini al, 50 bin liraya sat. Esas geri zekalı kendisi. 25 bin lira, 25 bin lira, koş vatandaş, koş, ne yapıyorsun, 25 bin lira. O zaman paramızı tutmayız. Ayol biri şimdi karşıma da rüyada mıyım, değil miyim, anlayamadım. Koş vatandaş, koş, böylesi bir daha bulamazsın, ne yapıyorsun, 25 bin lira. Bu iş burada. Gel, pantolonlar, kazaklar, gömlekler 25 bin lira. Allah tutmayın beni. Ay tutmayın diyorum, yoksa parça parça edeceğim sizi. Çekilin beni, alacağım oradan. Hadi ya, koş vatandaş, koş, yetişeceğim, seni alayım, seni al. Aman Allah, bu herif ikimizi de batıracak. İflas ettirecek, yandık. Oh bin lira. Aman o tezgahı gel vatandaş. Beni alıyorum, kendini yapmak zorundayım. Aslı sıra beni yendiğini sanıyor. 5 bin lira, ne alırsan 5 bin lira. Koşun, ne alırsan 5 bin lira. Ay dinleyeceğim vallahi. 5 lira indi. Ay tutmayın beni. Yola çıkmayın. Gerizekalı salak evlen beyin bu karası. Ne alırsan bedava. Gel. Bitmeden sen de al vatandaş. Kazaklar, gömlekler, pantolonlar bedava. Çekil. Hadi sizi kısa vur bakalım. Hadi koca tezgah sana bedava yedirecek göz var mı derdi ha? Bana adıyla sanıyla çengel gönlü çarşafçı razıyla sizin emzi ederler. Dur acele olma vatandaş. Bizden bedava emmiş gün 50 bin lira. Bedava diye kazıklanma, buraya gel. Bize gel. Hem bedava pantolon al, hem üstüne 50 bin lira al. Koş yetiş. Bitmeden tükenmeden seçmeye anayız. Bana bir şeyler oluyor. Girin. So komiserim, beni sağırmışsınız. Ha madam, gel. So bir şey olmuştur. Oldu şu senin sanatçı kiracıların vardı ya. Nafile Hicabi. He, evet onlar. Ne yapmışlar? Cinayet işlemişlerdir. Yok canım, yok. Yoksam cinayete kurban gitmişlerdir Zo. Hayır. Çift katlı otobüs altında kalmışlardır. Hayır madam. Son ne olmuştur, meraktan satlatma da anlat komiser bey. Seninkiler şu anda burada, nezarette. Ne? Peki ne suç işlemişler? Toplumun asayiş ve düzenini bozarak 32 kişinin ezilerek yaralanmasına sebebiyet vermişler. Amanım, 32 kişinin yaralanmasına? So hepsini bizimkiler dövmüştür. Hayır, dövmemişler. Ama yaptıkları delilik yüzünden halk paniğe kapılmış ve birbirlerini ezmiş. So ne yapmışlar? Rekabet yapmışlar madam, rekabet. Anlayacaksın, senin o iki hıyar kiracı işportacılık yapmaya başlamışlar. Aynı yerde iki tezgah açmışlar. Rekabet yapayım derken öyle fiyat kırmışlar ki sonunda tezgahtaki malları bedava vermeye kalkışınca halk birbirini ezmiş, çiğnemiş. Biz de toplum düzenini bozmaktan ikisini de tutuklayıp buraya getirdik. So mallara ne olmuş? Mallar kapış kapış, kapanın elinde kalmış. Vah, olan benim parazıklarım olmuştur. So onlara isportacılık yapsın diye sermayeyi ben vermiştim. Seni buraya çağırmamız sebebi bu. Eğer kefil olursan mahkemeye çıkıncaya kadar ikisini de serbest bırakacağım. Yoksa burada kalacaklar. Evet. Kalsınlar Zo, kalsınlar da biraz akılları başlarına gelsin. Ama sadece bu gecelik kalsınlar. Yarın sabah kefil olurum, bırakırsınız. Salak malak ama ikisi de dünyanın en iyi insanlarıdır komiserim. Ne yapayım? Onlar hayatımın bir parçası olmuşlardır be. Geri zekalı ne yapayım? Salak ne yapayım? Beyinsiz ne yapayım? Esas geri zekalı olan sensin Hicabi. So ikiniz de kapayın senenizi. Hicabi efendi, daha bulaştıkları bitiremedin mi? Yıkıyorum ya madamcığım, yıkıyorum işte. Nafi efendi, yarım saattir evi süpürüyorsun, bitiremedin daha. Ya az kaldı madam, az kaldı. İkiniz de birikmiş 8 aylık kira borcumu ve isportacılık yapacaksınız diye size verdiğim 100 milyonu ödeyinceye kadar evimde hizmetçi olarak çalışacaksınız. Ama madamcığım, biz sanatçıyız. Ya. Biliyorum sanatçısınız. Bu yüzden birinize bulaşık yıkatıyorum, öbürünüze ev temizliği yaptırıyorum. Bulaşık yıkamak da, ev temizliği yapmak da sanattır so. Ya. İşportacı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.